Z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek, 19 dzień kwietnia. Minęła ósma, czyli wysłuchamy teraz serwisu. Justyna Mączka i Filip Jarek. Eksperci, nauczyciele, rodzice i politycy. W przyszły piątek okrągły stół o oświacie. Rozmowy związkowców z rządem nie przyniosły rozwiązania. W części szkół trwa strajk. Policja rozpoczyna akcję święta. Wczoraj w Szczecinie autobus zderzył się z samochodem. Jedna osoba zginęła, czworo dzieci jest w ciężkim stanie. Przyczyną pożaru katedry Notre Dame mogło być zwarcie elektryczne, uważają prokuratorzy prowadzący śledztwo. Za tydzień na Stadionie Narodowym ma się odbyć okrągły stół na temat sytuacji w oświacie. Taka jest propozycja premiera. Mateusz Morawiecki zaprosił na rozmowy z rządem m.in. nauczycieli, związkowców, rodziców, ekspertów i polityków opozycji. Okrągły stół, czyli możliwość dogadania się, kompleksowego przebudowania systemu edukacyjnego. Okrągły stół będzie dotyczyć czterech obszarów. Uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i kształcenia oraz nowoczesna szkoła. Chciałbym, żeby w wyniku tego okrągłego stołu wszyscy byli wygrani. Żeby to było takie win-win. Wygrany, wygrany. W trakcie konferencji zapowiadającej wydarzenie wicepremier Beata Szydło po raz kolejny zaapelowała do nauczycieli, żeby zawiesili strajk, tak aby maturzyści mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz zapowiedział, że przedstawiciele związku wezmą udział w okrągłym stole, choć jak mówi, w sprawie tego spotkania jest wiele niewiadomych. Nie wiemy tak na dobrą sprawę, jaki będzie scenariusz tego wydarzenia, kto w nim weźmie udział i co to wydarzenie ma w sensie formalnym przynieść. To jest tam bardzo dużo znaków zapytania, ale będziemy w tym brali udział. W części szkół od 8 kwietnia trwa strajk nauczycieli, którzy walczą w ten sposób o podwyżki. Wczoraj doszło do kolejnych rozmów, ale rządowi nie spodobała się propozycja ZNP i Forum Związków Zawodowych. Z kolei strona reprezentująca nauczycieli skrytykowała propozycję rządzących. Policja zaczyna akcję Wielkanoc. Na drogi w całej Polsce wyjedzie ponad 5,5 tysiąca funkcjonariuszy. Sporo będzie nieoznakowanych aut z wideorejestratorami. W dbaniu o bezpieczeństwo pomoże także śmigłowiec. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj w Szczecinie. W zderzeniu samochodu z autobusem jedna osoba zginęła, 15 zostało rannych. Czworo dzieci jest w stanie ciężkim. Policja na razie nie mówi o szczegółach, mówią świadkowie. Jechał pan tutaj, który mieszka w Podjuchach, wracał ponoć z Lagunę z trójką lub dwójką wnucząt i zasłab. I uderzył w autobus, tak. Że ponoć nie wyprzedzał żadnego auta, nic, tylko zasłab i uderzył w ten autobus. W ubiegłym roku podczas świąt w wypadkach zginęło 27 osób. Od rana trwają uroczystości Wielkiego Piątku w Jerozolimie. Za kilka godzin ulicami miasta ruszy procesja Drogi Krzyżowej. 9 stacji znajduje się na ulicach Starego Miasta w Jerozolimie, ostatnich 5 w Bazylice Grobu Pańskiego. W tych uroczystościach co roku biorą udział pielgrzymi z całego świata. Wąskie uliczki, wokół strabiony i hałas. W takich warunkach w Jerozolimie odbywa się Droga Krzyżowa i jak zaznacza dominikanin ojciec Paweł Trzopek, to nie różni się od realiów z czasów Jezusa. Warto sobie uświadomić, że kiedy Jezus niósł swój krzyż, to nie działo się to w nabożnym skupieniu. To był dzień tuż przed Wielkim Świętem, Paschy. Wszyscy robili jeszcze ostatnie zakupy. Jezus jakby przechodził ze swoim krzyżem przez wielkie centrum handlowe. Wieczorem w Bazylice Grobu Pańskiego celebrowany będzie pogrzeb Chrystusa. Figura Jezusa Chrystusa jest fizycznie przybijana gwoźdźmi, gdzie słychać ten odgłos i to dla wielu właśnie pielgrzymów jest takim wielkim przeżyciem. Mówi franciszkanin ojciec Zacheusz Drążek. Z Jerozolimy Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Przyczyną pożaru paryskiej katedry Notre Dame prawdopodobnie było zwarcie elektryczne. Taka jest opinia śledczych badających sprawę, a informuje o tym chcący zachować anonimowość przedstawiciel francuskiej policji cytowany przez Associated Press. Po wybuchu pożaru w poniedziałek wieczorem informowano, że doszło do niego w trakcie prowadzonych w świątyni prac remontowych. Ogień zniszczył katedrę, doprowadzając m.in. do zawalenia się XIX-wiecznej iglicy. Prezydent Emmanuel Macron zapowiada, że odbudowa Notre Dame potrwa 5 lat. W 2024 roku w Paryżu mają się odbyć letnie igrzyska olimpijskie. Jednak wielu ekspertów uważa, że to zbyt mało czasu na tak duże prace. Mówią nawet o 30 latach. Finansowe wsparcie płynie do Francji szerokim strumieniem. W Polsce zbiórkę ogłosili biskupi. Apel wsparło Polskie Radio. Dobrowolną zbiórkę na odbudowę paryskiej katedry można wspierać na dwa sposoby. Za pośrednictwem akcji SMS-owej albo wpłat na konto Caritas Polska. Liczy się każda złotówka, bo, jak mówi dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosz Skaldawski, odbudowa katedry będzie olbrzymim wyzwaniem finansowym i konserwatorskim. Należy przeprowadzić cały szereg różnych analiz technicznych związanych z już taką bardzo szczegółową oceną konstrukcyjną badań archiwalnych, ikonograficznych. A szczegółowe informacje na temat zbiórki na odbudowę paryskiej katedry znajdują się na stronie notredame.polskieradio24.pl. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że w 2017 roku katedrę Notre Dame odwiedziło 12 milionów turystów. Te wszystkie informacje teraz kolejne już o 8.30. Mateusz Fusiarz i teraz sport. Liga Europy to nie Liga Mistrzów, ale i tak było na co popatrzeć w ćwierćfinałach. Najciekawszą parą okazała się ta, w której Eintracht mierzył się z Benficą. Niemcy przegrali pierwszy mecz 2-4, ale wczoraj wygrali 2-0 i odrobili straty. Choć niestety jedną z bramek zdobyli po spalonym, a zatem VAR w piłce to już nie opcja, a jednak konieczność, bo Portugalczycy ewidentnie zostali skrzywdzeni. W półfinale Eintracht zagra z Chelsea, która wczorajszym zwycięstwem 4-3 ze Slavią Praga przypieczętowała awans. Drugi półfinał stworzą Valencia i Arsenal. W hiszpańskim pojedynku nietoperze w dwumeczu pokonali Villarreal 5-1. Z kolei kanonierzy w jedną drugą musieli wydrzeć Napoli. Miał być dwumecz na miarę Champions League, a wyszedł w sumie bardziej żwawy spacerek. 2-0 w Londynie, 1-0 w Neapolu. I w sumie inaczej być nie mogło, bo jeśli chcesz wygrać Ligę Europy, zatrudniasz trenera, który już tego dokonał. A przecież Unai Emery wygrywał już 3 razy. Jestem dumny z piłkarzy i kibiców, bo świetnie dali sobie radę na stadionie z taką atmosferą. Przed meczem powtarzaliśmy sobie, że nie ma możliwości, żebyśmy nie awansowali, że Napoli mogłoby nas pokonać. Szczerze zasłużyliśmy na półfinał i po pierwszym, i po drugim meczu. W siatkówce istnieje coś takiego jak transfer medyczny. Pozwala on w wyjątkowych sytuacjach na dodatkowy ruch już po zamknięciu okna transferowego. A taka właśnie wyjątkowa sytuacja przydarzyła się Oniko Warszawa. W najważniejszym momencie sezonu kontuzję odnieśli panowie Bartoszowie, Kurek i Kwolek. Dlatego też ekipa z Warszawy ściągnęła w miejsce tego drugiego Macieja Muzaja z Trefla Gdańsk. To jest bardzo silny zespół. Oczywiście Bartosz Kurek był bardzo ważnym trybem tego zespołu, liderem i bez niego trzeba grać po prostu inaczej, ale też pamiętajmy, że Oniko świetnie sobie radziło przed przyjściem Bartka tutaj, więc to jest naprawdę silny zespół i ja wierzę, że ta rozgrywka nie skończy się w dwóch meczach. Jest mecz w piątek na wyjeździe, ale głęboko wierzę, że będzie wygrany przez Warszawę. W pierwszym półfinale Oniko przegrało 1-3 z Jastrzębskim Węglem. Dzisiaj spróbuje wyrównać stan rywalizacji. Trenerowi Antidze na pewno marzy się wysokie i zdecydowane zwycięstwo. Chociażby takie, jakie odniosły wczoraj koszykarki Enei Gorzów Wielkopolski. Wygrały 82-56 ze Ślęzą Wrocław, a zwycięstwo w takich rozmiarach zaskoczyło nawet trenera Dariusza Maciejewskiego. Naprawdę, żeśmy zagrali kapitalne zawody. Nie daliśmy się zaskoczyć. Graliśmy swoją koszykówkę na dużej skuteczności od początku do końca. No a wynik przeszedł sam siebie, bo naprawdę nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądało. Tym samym Enea wywalczyła awans do finału rozgrywek o Mistrzostwo Polski, w którym zmierzy się z CCC Polkowice. Dalej w turnieju w Anning gra Kamil Majchrzak. Polak w ćwierćfinale chińskiego Challengera pokonał Ramkumara Ramanathana 6-1-7-6. Na półfinałowego rywala Kamil musi jeszcze poczekać. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za naszym oknem niezmiennie błękitne niebo i słońce. I dzisiejszy dzień w całym kraju zapowiada się właśnie tak. Temperatura, no, wysoka. W Zakopanem 13, w Gdańsku 14, w Rzeszowie 16, w Suwałkach 17, z kolei Koszalin, Białystok i Kraków 18 stopni, Olsztyn, Łódź, Katowice, Lublin 19, Bydgoszcz, Warszawa 20, 21 w Szczecinie, Poznaniu, Opolu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzyczny Wielki Piątek w Trójce rozpocznie się o 19:00. Skupimy się na kontemplacji. 3-godzinna audycja Muzyka Ciszy. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. A o 22:00 wyemitujemy koncert Antoniny Krzysztoń z 2017 roku. Zanim zabrzmi Alleluja, Tosia zaśpiewa pieśni wielkopostne, ale nie tylko. Zapraszam, Janusz Deblesem. Autopromocja.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie panią redaktor i państwa. Co by pan zrobił, panie pośle, gdyby pan mógł, żeby wszędzie odbyły się w tym roku matury zgodnie z planem? Co bym zrobił, gdybym mógł, bym pomógł. No, nauczycielem nie jestem niestety. Kiedyś, jak byłem dzieckiem, myślałem, żeby być nauczycielem matematyki, bo to mnie pociągało, ale uważam, że nie wyobrażam sobie, powiem tak, sytuacji, kiedy młodzi ludzie na progu dojrzałego życia no, byliby ofiarą tego rzeczywistego problemu. Bo to są jakby dwie kwestie. No, ale nie może się odbyć to kosztem... Tu znakomita większość ludzi jednak sympatyzujących i politycznie, i zawodowo, bo wszyscy rozumiemy. Panie pośle, ale co, można tylko apelować, czy można coś zrobić, żeby młodzi ludzie nie tracili roku? Myślę, że jesteśmy zdeterminowani. Może nie zdesperowani, ale zdeterminowani. Nawet są takie rozważania, mówi się o tym, dyskutuje, nawet prawo ekstraordynaryjnie, nawet nie może po prostu młody człowiek mieć zablokowany dostęp na studia z uwagi na skądinąd słuszne, normalne oczekiwania nawet płacowe, bo nie kwestionujemy tego. Wczoraj rzeczniczka Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pani marszałek Beata Mazurek, mówiła, że być może trzeba będzie uchwalić zmiany legislacyjne. Rozumiem, że państwo są na to przygotowani, zwarci, gotowi. Pani redaktor, podkreślam precyzyjnie, powiedziałem, nawet ekstraordynaryjnie, możemy nawet wieczorem, w nocy, to nie może być, to są tysiące ludzi i to są rodzice. Ja byłem też kiedyś maturzystą, pani i państwo, którzy nas słuchają, ale przypomnijmy sobie ten czas, przecież to jest jakaś emocja. Człowiek planuje, uczy się tego wszystkiego i myśli o takich studiach. To są tak osobiste też i tak bardzo przeżywane sprawy, że apelowałbym do nauczycieli, zwłaszcza do przywódców, bo ich rola jest tu ogromna, nie do przecenienia. Bo do przywódców związkowych? Liderów. Nie chcę tu już dolewać oliwy do ognia, bo ktoś powie, że ciągle personalny atak jest na pana broniarza, że nie o to chodzi. No po prostu osoby, które kierują, czymkolwiek kierują, ich odpowiedzialność się zwiększa. Ja się nie dziwię nauczycielom w zespołach, oni są zmęczeni, teraz są święta, no nie doszło do porozumienia. Przecież to jest sytuacja naprawdę fatalna i myślę, że zaczyna się też pojawiać zniecierpliwienie, a nawet nerwy, wściekłość u niektórych rodziców i obawiam się, żeby sprawy nie poszły w stronę jeszcze gorszą. To znaczy? Eskalacja tego konfliktu. Mówię, ale co się może jeszcze wydarzyć? Z nerwów się może rodzić wściekłość i w końcu będą zarzuty stawiane. To są opisy. Ja nie będę tutaj ale jakie zarzuty prokuratorskie? Nie, no tak daleko bym nie szedł. Nikomu nie zależy na tym, pani redaktor, bo pojawiły się takie głosy, że prawem konstytucyjnym młodego człowieka jest prawo do wykształcenia. Jeżeli ktoś mu to blokuje, to działa. Ale to są takie rozmowy. Ja nie dotykam do tego ani ręki, ani języka. Nie chcę w tą stronę w ogóle iść myślami. Ja staram się konstruktywnie patrzeć. Ale jak pani zagadnęła, to żeby nie iść na bok, ani gdzieś w bok w rozmowie. Mówimy o maturzystach. O ich, uważam, świętym prawie do zdania matury i startu w dorosłe życie. Ale pan w ogóle rozumiem, nie rozumie. Pan nie podziela przekonań nauczycieli, że można kontynuować strajk w czasie matur? Ja mówię inaczej. Nie wiem jak, w jaki sposób zorganizować protest, ale nie może być to kosztem, a zwłaszcza zablokowaniem, uniemożliwieniem, proszę pani, matur. Powiem więcej, bo z uwagą już tego nauczyłem. Czytam z uwagą. Czyli gdyby pan strajkował, to by pan zawiesił na czas matur. Poszedłbym, nie blokowałbym, a jeszcze mówi się o kworum rad pedagogicznych. No właśnie o to chodzi. Pan broniarz przeprosił za to pierwsze swoje wejście. Ale teraz jak się go czyta, zachęcam państwa słuchających, można sprawdzić. Dzisiaj jest internet, można wszystko sprawdzić. To samo mówi, tylko już w rękawiczkach inaczej, że wyraża żal. Może być tak, że nie będzie kworum. No przecież to jest dolewanie oliwy do ognia. To jest sączenie no, do uszu rodziców, już naprawdę zdenerwowanych ponad miarę, do uczniów. No naprawdę, to nie jest konstruktywne. Panie pośle, czy okrągły stół zaplanowany na 26 kwietnia może przynieść porozumienie? No, nie jest to, to jest sprawa szersza niż tylko protest płacowy, bo tam będzie jeden podstolik, są cztery. Tak, pakiety. Ale nauczyciele też podkreślają, że nie chodzi im tylko o pieniądze. Może o pieniądze w tym momencie najbardziej, ale chodzi im o różne kwestie. Pani redaktor, ja nie chciałbym, unikam jakichś takich słów, które by mogły kogoś zdenerwować ponad miarę, ale przypomnijmy, że początek tego protestu to było jasne jedno żądanie. 1000 złotych. Gdyby to było od razu na rękę, nie byłoby tematu. A tymczasem przy okazji protestu wyszły sprawy w ogóle kondycji, jakości. I ma pani rację. Absolutnie. Ja bym też chciał, to jest bardzo ważne, żeby ten okrągły stół, jego owoce były przypieczętowane przez wszystkie siły polityczne. Zawsze zazdrościłem Niemcom, u nich reforma emerytalna, edukacji, zdrowia, ważne rzeczy były przez wiele lat opracowywane, ale jak już przyszło, to cały parlament, cały Bundestag to głosował i później tego nikt się nie czeka, bo u nas może być tak, zmiana władzy, nowa reforma, no szaleństwo. Bo państwo też wprowadzili zmiany i niektórzy mówią, że zbyt szybko i konsultacje nie były tak szerokie, jak powinny być. Spotykam takie tutaj, że można to było zrobić może trochę wolniej, ale tym pani, bardziej, że to z była części zmian w tej chwili się wycofano, składając tak, te nowe propozycje. Tak, pani redaktor. No, nic gorszego jak tkwić na przekór i twardo. Trzeba jednak wyciągać wnioski. Jest sztuką uznać, mieć krytyczną ocenę własnych dokonań. Tak to się nazywa. Krytyczna ocena własnych dokonań. Nie można sztywnym być, trzeba się otwierać. I trzeba o tym przede wszystkim rozmawiać. Ale przypomnę jedną rzeczą. Można mówić różne rzeczy. Myśmy w programie obiecali, że będzie podstawówka średnia i wyższa, tak? 3-stopniowy powiedzieliśmy i myśmy to przeprowadzili. Bardzo niewdzięczna, jak dzisiaj widać, reforma. Bardzo trudna. No, kanonem była kwestia 6-latków. Fakt, że państwo obiecywali, ale tak ja tylko mówię o tempie konsultacji i o szczegółach. Ja był tkwi w szczegółach. No pani rację, można było zrobić może to lepiej. Ja nie jestem zachwyt jest negatywną manierą. Dobrze, a wracając do tego 1000 złotych. Grzegorz Schetyna obiecuje, że jeśli Platforma Obywatelska przejmie władzę jesienią, to wtedy 1000 złotych znajdzie się w budżecie. Pan myśli, że rzeczywiście te pieniądze gdzieś tkwią? Pani nawet redaktor, w tym budżecie? Pozostawiam to już inteligencji słuchaczy. No naprawdę, to już ja jest... Ja chciałam zbadać pana inteligencję, panie pośle, to jest kabaretowe. To ja pani odpowiem na to pytanie w taki oto sposób. Jeden z najbardziej znanych. No, to jest karta, to jest naprawdę tuz w talii Platformy. O kim mówię? Premier, minister, szef Narodowego Banku Polskiego, Marek Belka. Na pytanie, skąd te 1000 złotych, odpowiedział w topowym programie telewizyjnym, a co mają mówić? Zdziwiona dziennikarka mówi, jak to co? A co? Cytuję. Mają mówić prawdę, żeby przegrać wybory? Ja już raz mówiłem prawdę, tak mówił Belka, naprawdę i przegraliśmy tak wybory. Mówił? Tak, proszę pani, w kropce nad i. Proszę sprawdzić, dzisiaj jest internet. Drodzy państwo, proszę sprawdzić i to posłuchać. Oczy można otworzyć ze zdziwieniem. To jest świetny komentarz na pani pytanie. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby coś poprzesuwać, z czegoś zrezygnować, coś obciąć. Ja zwracam uwagę na co innego, bo proszę panią, można krytykować, ale 70 miliardów złotych na program w ogóle 500-ki poszedł. Ogromne poszły pieniądze w budżecie na rodzinę. Mamy no dobrze, w tej chwili. Wiemy. Więc nie I dlatego ma... chciałam zapytać, jak się mają polskie finanse, ponieważ jest wieloletni plan finansowy państwa, opublikowany w tym tygodniu. No i opozycja dostrzega tam szereg nowych opłat. Pani redaktor, ja pani powiem w skrócie, drodzy państwo. Można to wszystko, bo ja jestem w Komisji Finansów Publicznych. No właśnie, dlatego banku, pana więc pytam. Sobie precyzyjnie jak to wszystko wyglądają skrócie. Finanse państwa? Tak, tylko cała bym syntetycznie powiedział tak. Jeżeli ktoś będzie miał większe obciążenia, to silni i bardzo zamożni i bogaci. Cała sztuka rządzenia to jest redystrybucja. Od kogo bierzemy pieniądze i komu dajemy. I dla mnie jest chlubą tych 4 lat, że przeciętna i miliony rodzin, co byśmy nie mówili, mają sytuację lepszą, proszę panią, czyli, bo to są transfery czyli bogatsi społeczne. Bogatsi będą mieć większe obciążenia. Nic nikt nie ma przeciwko bogatym, ale tak? Czym jest... Ja pani podam przykład świetny najlepiej. Taki mały, ale kapitalny. 4%. Janosikowe. Tak? Dla niepełnosprawnych. Proszę wziąć internet, zobaczyć prasę, telewizję, jaki atak, jaki szał, jaki krzyk, że ludzie, ja życzę wszystkim słuchaczom, żeby dotknęła ich ta straszna danina, danina solidarnościowa, tak się ładnie to nazywa, i to jest do solidarności 4% od dochodu ponad 1 000 000 złotych. To jest przykład i dowód liberałów, tak, bo komu Platforma pieniądze rozdawała? Nikomu. Siedzieli cichutko, było ciepło, panie, kran otworzony. My mamy panie politykę pośle, pan aktywną mówi bogacze, i odważną. Ale też palacze, nie tylko bogacze. Palacze i konsumenci alkoholu, bo nie powiem pijacy przecież. Nie, pani, dla każdego emeryta 1300 zł, a ktoś, kto pali i pije, dostanie trochę większą akcyzę. Proszę panią, wspomnę bardzo ważną rzecz. Byłem w Europarlamencie 5 lat. To, co my robimy, lepiej, gorzej, można to obcinać, ale to jest nic innego, jak wprowadzanie standardów europejskich. Proszę porozmawiać ze swoimi dziećmi, znajomymi z Anglii, z Francji, z Holandii, z Niemiec i się dowiedzieć, jak tam wygląda polityka państwa. Przecież to był skrajny liberalizm. 88% dzieci w nędzy żyło. Dobrze, ale wróćmy do Polski, dobrze? Ale to ma związek. 15% opłaty za przeniesienie pieniędzy z OFE do IKE. Opozycja mówi, to jest skok na kasę kolejny, to jest haracz. Pierwsza rzecz. A co to jest? Nie mają prawa moralnego do krytyki, bo to, co oni odstawili z OFE, to jest pierwsza rzecz. A druga, niech się nauczą, niech się zorientują. Czy to jest sprawiedliwe? Już pani mówię, każda emerytura jest objęta podatkiem. Niech się doszkolą, niech się przekonają. A te pieniądze nie będą. Jednorazowo nie będą, tak. Nie będą objęte w momencie zadysponowania. Najlepsi ekonomiści, którzy nie są tak bezczelni, jak niektórzy politycy i biorą słowa serio, nazwali to, że to jest cwane. Ale nie powiedzieli, że to jest nieuczciwe, że to jest sprytne, inteligentne. Ale nie jest to ze szkodą dla obywateli. Prosta piłka. Panie 19% pośle. Podatek, a 15% opłata jednorazowa, a potem nie ma. Panie I pośle. Wybór, i wybór. Dalej. Dajemy wybór. Idziemy dalej. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział, że 3 maja powie w Polsce bardzo ważne i ciekawe słowa. Czy pan jest zainteresowany? Co to może być? Co to za słowa? Czego? Z natury byłem ciekawym dzieckiem i ta ciekawość mnie do starszych lat ciągle towarzyszy, więc jestem ciekawy. A poza tym obowiązkiem moim jest śledzić z uwagą, co mówi jeden z przywódców opozycji. No byłbym kim? Ale co to może być? Nie spodziewam się żadnych cudów. Od razu mówię, to jest bardziej napuszona zapowiedź niż coś realnego. Ma swoją pozycję i miejsce. Dobrze, ale na razie Donald Tusk wypowiedział się w sprawie euro. Nie będę, tak. I powiedział, że nie ma tematu, bo żeby wejść do strefy euro, trzeba prowadzić odpowiednią politykę finansową. W tej sprawie mówimy jasno, o co nam chodzi. Nam chodzi o to, żeby nie było mętnej wody. Karty na stół. Kawa na ławę. Ja powiem teraz precyzyjnie. A Platforma jest w mętnej wodzie tak, teraz? Tak. Pani zaprosi kogoś z Platformy i niech on powtórzy to, co my teraz mówimy. My nigdy się nie zgodzimy i będziemy wszystko robić, żeby euro nie weszło wcześniej, niż osiągniemy poziom rozwoju gospodarczego czołowych państw europejskich. Jasna wypowiedź? A oni tego nie powtórzą. Bo oni, o właśnie, jeżeli Schetyna powiedział w Helsinkach, publicznie, teraz, niedawno. Powiedział tak, jeżeli odsuniemy populistów, zaproponujemy. Więc chodzi o co? O euro przedwczesne. To jest tak jak na chrzcie. Czy wyrzekasz się euro przedwczesnego i wszystkich spraw jego? My się wyrzekamy takiego euro. Skoro sięgnęli do religii, pamiętajmy, że dziś jest Wielki Piątek, ale też rocznica wybuchu powstania w getcie, bo tak się to w tym roku składa. No tak, ale myślę, że nadmiarem emocji nie zgrzeszyłem chyba. Nie zgrzeszył, ja chciałam tylko... Bo ja to przeżywam, dlatego czasami trochę emocji chciałam tylko o tym przypomnieć i chciałam też państwu przypomnieć, że trwa zbiórka na odbudowę katedry Notre Dame. I ja mam nadzieję, że to będzie odbudowa, a nie przebudowa. Szkoda, że tego tematu żeśmy nie poruszyli, bo to jest takie piękne, takie, jest, ocalało trochę, organy ocalały, tym się pocieszyłem, część rozet, ale naprawdę. A ja zapraszam na stronę Polskiego Radia, tam szczegóły na temat zbiórki także. I wiele wspaniałych, dziękuję artykułów o tym jest, bo jest o czym mówić. To jest perła, dziękuję. To jest serce Francji. Poseł Tadeusz Cymański, Klub Prawa i Sprawiedliwości, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 55-calowy telewizor marki Sony z procesorem obrazu 4K, technologią Triluminos oraz systemem Android TV. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 3419 zł, oszczędzając 380 zł. Szczegóły w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super okazje na Wielkanoc. Do soboty kawa rozpuszczalna Jacobs 17,99 za opakowanie, a czteropak dwulitrowej Pepsi 9,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. A pamiętasz, Zosiu, jak to się kiedyś chodziło i szukało pierwszych oznak wiosny? Ja to raczej szukałam wiosennych okazji. No i teraz mam. Codziennie nowa wiosenna okazja budzi się do życia w Żabce. Dziś to Coca-Cola za 2,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i popatrzmy na zegarek, bo państwo oczywiście mają swoje zegarki. I wszędzie się zgadza, że minęła 8.30, czyli Filip Jarek ma skrót informacji. Więcej kontroli na drogach, sprawdzanie prędkości, stanu technicznego samochodów i trzeźwości kierowców. Policja rozpoczęła rano akcję Wielkanoc. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę m.in. na nieprawidłowe wyprzedzanie, przekraczanie dopuszczalnej prędkości czy nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. W czasie akcji ma być wykorzystywany cały sprzęt, jakim dysponuje drogówka, m.in. oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami oraz radarowe i laserowe mierniki prędkości. Kościół katolicki obchodzi dziś Wielki Piątek. Centralna Droga Krzyżowa przejdzie wieczorem przez centrum Warszawy. Procesja tradycyjnie wyruszy sprzed Kościoła Akademickiego Świętej Anny przy krakowskim Przedmieściu. Przewodniczyć jej będzie kardynał Kazimierz Nycz, który na zakończenie na Placu Zamkowym skieruje słowo pasterskie do wiernych. Na koniec jeszcze przypomnienie: wyborca, który chce zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego, ma jeszcze tydzień na zgłoszenie się do właściwego komitetu lub urzędu gminy. Diety dla członków komisji wnoszą od 350 do 500 zł. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Liczba klientów w centrach handlowych w Polsce spadła w marcu o ponad 3% rok do roku. Wynika z danych Footfall Index Polska, który bada frekwencję w centrach handlowych. Porównując marzec z lutym, liczba klientów spadła jeszcze bardziej, o prawie 7,5%. Footfall Index przedstawia procentowe zmiany liczby odwiedzających wybrane centra handlowe na terenie Polski, co może służyć ocenie sprzedaży detalicznej. Tryby kręciły się szybciej niż przed rokiem, ale dynamika miesiąc wcześniej była jeszcze większa. Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu o ponad 5,5% licząc rok do roku, wobec prawie 7% w lutym. To co miesięczne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego. Główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak podkreśla, że dane o produkcji są pozytywne pomimo słabej sytuacji naszych zagranicznych partnerów handlowych. Wzrost produkcji przemysłowej w marcu był nieco słabszy niż w lutym i to jest efekt przesunięcia terminu świąt wielkanocnych, ale jednocześnie wzrost produkcji w marcu był znacznie mocniejszy niż oczekiwano. Szczególnie pozytywnie zaskoczyła produkcja w branżach nastawionych na eksport i to wskazuje, że polska gospodarka pozostaje wyjątkowo odporna na negatywne tendencje za granicą, w tym na niemal recesję w Niemczech. Piotr Bujak wyjaśnia, że sytuacja gospodarcza sprzyja firmom sprzedającym towary za granicę. Niedowartościowany złoty, także relatywnie niski wzrost kosztów pracy, mniejszy niż w innych krajach naszego regionu, powoduje, że polski sektor eksportowy jest coraz bardziej konkurencyjny i to sprzyja zwiększaniu produkcji w branżach nastawionych na eksport. Na podstawie dotychczasowych danych ekonomista spodziewa się, że wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale mógł wynieść około 4,5%, porównując rok 2019 z 2018. Po 9 w Trójce audycja Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Prognoza na dzisiejszy pogodny dzień. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, słońce będzie. No i co jeszcze? I temperatura. Teraz Darek wybrał takie miejscowości, powiedziałbym, kojarzące się z wypoczynkiem i wyjazdami.

Why can't you treat me nice? I heard you calling my name. I was standing by a river, talking to a young Mark Twain. Rain, rain, rain, rain. I thought I heard you call my name. To a young Mark Twain. Oczywiście nie ustaję w czytaniu listów od Państwa. Jest pewne pytanie, które pojawia się już nie po raz pierwszy. Mianowicie, co ja robię w czasie salonu politycznego, kiedy przychodzą goście ze świata polityki i mówią o różnych ciekawych rzeczach. Otóż ja wtedy słucham ich z zapartym tchem, a ciekawsze wypowiedzi notuję, żeby przypadkiem nie umknęły mi z pamięci, bo to są wszakże mądrzy ludzie. Yeah.

Michał Woroch i Maciej Kamiński ponad 20-letnim Land Roverem przejechali obie Ameryki. Jednocześnie udowodnili, że największe ograniczenia są w naszych głowach. Podróżnicy od młodości są osobami niepełnosprawnymi. Poruszają się na wózkach inwalidzkich. Michale, jesteśmy po twojej prezentacji na Festiwalu Podróżników. Tak obserwowałem ludzi po twoim wystąpieniu i wiele z osób no, naprawdę wydawało się wzruszonych, poruszonych tym, co mówiłeś. To jest trudne, wiesz, to jest, miałbym to obrazowo powiedzieć, to jest ciężki plecak, który mam na plecach, że tak ludzie reagują na to wszystko. Czemu? No bo nagle planujesz jakąś podróż i robisz coś dla siebie i nagle wracasz z tej podróży i jesteś zaproszony na festiwal podróżniczy, gdzie masz opowiedzieć o tej podróży. I nagle opowiadasz i po opowiedzeniu po prostu tego, co przeżyłeś dla siebie, ktoś podchodzi i mówi, że odmieniło mu to życie, albo że ruszy gdzieś, albo że spojrzy inaczej na niektóre rzeczy. Cały czas nie mogę się z tym oswoić. Myślałeś kiedykolwiek, że będziesz autorytetem, inspiracją? Wiesz co, ja nadal w to nie wierzę. O. Spodziewałeś się, że taki scenariusz życie napisze? Nie, nie spodziewałem się. Bardzo mi się to podoba, co jest teraz i tak jak czasami no, można by było stwierdzić, że z powodu tego, że jestem na wózku, mógłbym być nieszczęśliwy, to ja to w ogóle, to życie, które mam, ono jest w 100% połączone z wózkiem i nie potrafię nawet czasami wyjść poza te schematy. Powiedz, czy ty sobie wyobrażasz siebie, swoje życie bez tej wyprawy, bez tych wypraw? Teraz już nie. Zresztą, bo to na początku było tak, że jak mnie znajomi zabrali na przykład do Mongolii, to ja nie wiedziałem, gdzie jadę. I to trochę odmieniło moje życie i pokazało mi, że podróż pozwala spojrzeć na te same problemy, co są no, tutaj w domu, na zupełnie innego punktu. Chociażby odnośnie kultury, ale też odnośnie samego siebie. Że jednak to, że byłem gdzieś w podróży przez 3,5 miesiące w Mongolii na przykład, to też to odbyłem tą podróż wewnętrzną. Na początku to była ucieczka od niepełnosprawności, bo ten trud niepełnosprawności w podróży też jest trud. To często się mieszał ze sobą i łatwo było to zgonić na ten trud podróży, że coś się dzieje. A ciężko było wrócić do rzeczywistości. Ale teraz na przykład z tego leku stał się to pasją. Bo jestem już tutaj w Polsce w ogóle super szczęśliwy. Jak pojadę gdzieś też jestem szczęśliwy, więc to jest teraz pasja. Już nie jest ta podróż lekiem, a tym się rozpoczęło. A propos twojej podróży do Mongolii, podobno tam był etap wyprawy, kiedy miałeś jechać na koniu. No a jesteś osobą na wózku i co wtedy? No to był duży problem, bo sytuacja jest taka, że wiesz, w Polsce dostaję informację, że mogę jechać w tą podróż i dostaję informację, że mogę tam jechać, jeśli nauczę się jeździć konno. I byłem w dwóch szkołach nauki jazdy konnej, jednej dla osób z niepełnosprawnościami, drugiej dla sprawnych. I w jednej i drugiej szkole powiedziano mi, że poza padok nie wyjadę, bo spadnę z tego konia i to jest niemożliwe. A przed perspektywą miałem 5 dni w jedną stronę, 5 dni w drugą stronę, po 10 godzin dziennie jazdy po bagnach, rzekach, górach i pastwiskach jakichś. Więc zastanowiłem się, jak to było możliwe i chyba od tego zaczęło się pomysły, żeby przystosowywać różne rzeczy i zbudowałem z pasa strażackiego, z pasów samochodowych, z wyciętych z środowiska. Zostałeś MacGyverem. No wiesz co, można by było tak powiedzieć, tylko najdziwniejsze jest to, że nie sprawdziłem tego w Polsce, wziąłem to, spakowałem w plecak, pojechałem do Mongolii, wsadzili mnie na tego konia, rozłożyłem ten pas, przypiąłem się tym pasem do siodła i do konia, przejechałem tą trasę i to dało mi do zrozumienia, że tak naprawdę rzeczywiście można gdzieś nie pojechać, ale jak ktoś się trochę przystosowuje, to jest to możliwe. Powiedz, skąd ty czerpiesz siłę? Bo nawet ta krótka historia, ten epizod z Mongolii i z jazdy na koniu, no to pewnie wiele osób wprost lub też pokątnie gdzieś pukało się w czoło, mówiąc, no nie no, chłopak oszalał, coś mu się pokręciło, nie wiem, za dużo nieszczęść, za dużo problemów i wymyślił coś takiego, no leci na księżyc. To nie wiem, jak ci to odpowiedzieć, nie wiem, skąd ta siła. Chyba przez rodzinę i przez przyjaciół. Ja po prostu mam dobrych ludzi dookoła siebie. Oni we mnie zaszczepili to, kim teraz jestem. I to pewnie wypadkowa tych wszystkich ludzi dookoła, najbliższych. Michał Woroch jest też autorem książki będącej relacją z podróży po Amerykach. Krok po kroku z ziemi ognistej na Alaskę, a do rozmowy z Michałem wrócimy także za tydzień. Audycja podróżna. Po raz pierwszy od 300 lat w Rzymie przez 2 miesiące można oglądać słynne święte schody w oryginalnym stanie, bez drewnianej obudowy ochronnej. To jedno z najważniejszych miejsc odwiedzanych przez wiernych w wiecznym mieście. Scala Santa to liczące 28 stopni marmurowe schody pochodzące zgodnie ze średniowieczną tradycją z Pretorium w Jerozolimie, czyli siedziby rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata. To po nich Jezus miał być prowadzony na sąd. Przywieziono je z Jerozolimy do Rzymu w IV wieku.